خفرد منا دا اغیار پل پو پل پی جنم دا حقی لار لار ویم خفر منزل پی جنم دا حقی لار لار ویم خفر منزل پی جنم خفرد منا دا اغیار پل پو پل پی جنم دا حق لار لار ویم خفر منزل پی جنم دا حق لار لار ویم خفر منزل پی جنم دا وقت سپی ایڑوز او خیار کرم تجربه می وشوا دا وقت سپی ایڑوز او خیار کرم تجربه می وشوا سپ سلام کی د پردوخ پلو منگل پی جنم سپ سلام کی د پردوخ پلو منگل پی جنم د حق لار لار وی خپل منزل پی جنم خپر د منا د اغیار پل پو پل پی جنم دا حق لار لار ویم خفر منزل پی جنم دا حق لار لار ویم خفر منزل پی جنم چاچی زما دولس وینی پو ڈالر ورکڑی چاچی زما دولس وینی پو ڈالر ورکڑی پجام کی درختینو د غغل پیژنم ز پجام کی درختینو د غغل پیژنم د حق لار لار ویم خپل منزل پیژنم خپر د منا د اغیار پل پو پل پیژنم دا حق لار لار ویم خپل منزل پی جنم دا حق لار لار ویم خپل منزل پی جنم مفتی صاحب دا فتوا ځان سر جیب کی کیدا مفتی صاحب دا فتوا ځان سر جیب کی کیدا ساد بخکارم خود حق پلارت لل پی جنم ساد بخکارم خود حق پلارت لل پی جنم دا حق لار لار ویم خپل منزل پی جنم خپر دا منا دا اغیار پل پو پل پی جنم دا حق لار لار ویم خپل منزل پی جنم دا حق لار لار ویم خپل منزل پی جنم ناس حبس کړه هاس سر رات نور مخ گوا ناس حبس کړه هاس سر رات نور مخ گوا زپ از غوژ ون تیرم خوشبو د گل پی جنم زپ از غوژ ون تیرم خوشبو د گل پی جنم د حق لار لار ویم خپل منزل پی جنم خپر د منا د اغیار پل پو پل پی جنم دا حق لار لار ویم خپل منزل پی جنم دا حق لار لار ویم خپل منزل پی جنم ډیر جونګړې شولې ورانې دا محل پر جوړ شو ډیر جونګړې شولې ورانې دا محل پر جوړ شو زد د مظلوم په وینو جوړ دا شش محل پیژنم د مظلوم په وینو جوړ دا شش محل پیژنم د حق د لارې لار ویم خپل منزل پیژنم خپر د منادا اغیار پل کو پل پیژنم د حق د لارې لار ویم خپل منزل پیژنم د حق د لارې لار ویم خپل منزل پیژنم دا منصوبې زما د مرګ دی زه پرې ښه پوهیږم دا منصوبې زما د مرګ دی زه پرې ښه پوهیږم پټو جرګو ته د اغیارو تلل راتلل پیژنم پټو جرګو ته د اغیارو تلل راتلل پیژنم د حق د لارې لار ویم خپل منزل پیژنم خپر د منادا اغیارو پل په پل پیژنم د حق د لارې لار ویم خپل منزل پیژنم د حق د لارې لار ویم خپل منزل پیژنم پیژنم زه مخلص سترګې او د مینې نظر پیژنم زه مخلص سترګې او د مینې نظر پر تعصب د بدو سترګو بد کتل پیژنم پر تعصب د بدو سترګو بد کتل پیژنم د حق د لارې لار ویم خپل منزل پیژنم خپر د منادا اغیارو پل په پل پیژنم د حق د لارې لار ویم خپل منزل پیژنم د حق د لارې لار ویم خپل منزل پیژنم هم پکې رنگ هم پکې ننګ هم انقلاب دی پکې هم پکې رنگ هم پکې ننګ هم انقلاب دی پکې هاشمستاله احساس جوړ د غزل پیژنم هاشمستاله احساس جوړ د غزل پیژنم د حق د لارې لار ویم خپل منزل پیژنم خپر د منادا اغیارو پل په پل پیژنم د حق د لارې لار ویم خپل منزل پیژنم د حق د لارې لار ویم خپل منزل